أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sülasi mücerredleri bitirdik. Şimdi sülasi mezidun fihlere başlıyoruz. قَالَ الْمُؤَلِّفُ Müellif Rahimullah buyurdu. وَثْنَا عَشَرَ 12 ne cihetinden? Baben bab cihetinden 12. 12 bab. Neyden olan 12 bab? Minha o 35 babtan. O 35 babtan 12 bab. Ne içindir? Lima ol bir şey için ki zade zayit oldu. Zayit oldu, ziyadeli oldu. Tamam. Ne üzerine ziyadeli oldu? Ziyade oldu. Ale sülasiyi sülasi üzerine. Öyle sülasi ki el mücerredi. Değil mi? Mücerred. Sülasi mücerred üzerine zayit olanlar için. 12 bab. Evet. Ve huve o yani sülasi mücerred üzerine zayit olan. Ve bize şey yapmışlar. Hı? Ve iyi de yapmış bize de. Evet. Ve hiye. Ve hiye o 12 ya. Ve hiye o yani sülasi mücerred üzerine ziyadeli olan o 12 bab. Nedir? Selasetü envain. Üç nevidir. Üç nevi olmuş. Ennev'u nevi. Öyle nevi ki el evvelu evvelki nevi. Evet. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mücerred üzerine zayit olanlar için ayrılmış. Bu 12 bab da kendi içinde 3 nevi olmuştur. Değil mi? Evet. Peki. Ennev'u nevi. Öyle mi? Evet. Öyle nevi ki el evvelu evvelki nevi şimdi. Evet. 1035 bab olup 1035 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mücerred üzerine ziyade kılınanlar için ayrılmıştır. Hı. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Hı hı. Bu 3 neviden evvelki nevi hüve. İşte bu evvelki nevi. Evet. Evet. Ve hüve o evvelki nevi nedir? Ma ol bir şeydir ki zide ziyade kılındı. Nerede? Fihi kendisinde. Ne ziyade kılındı? Harfun bir harf. Öyle bir harf ki vahidun bir harf. Ne üzerine? Ale sülasiyi sülasi mücerred üzerine bir harf ziyade kılınandır. Ve hüve o yani sülasi mücerred üzerine bir harf kendisinde ilave edilen, ziyade kılınan birinci nev'i nedir? Selasetü ebvabin üç babdır. El babu bab. Öyle bab ki el evvelu evvelki bab. Evet. Bina 35 bab olup bu 35 babdan 12 bab sülasi mezidun fih için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu üç neviden evvelki nevi sülasi mücerred üzerine bir harf ziyade kılmak suretiyle üç bab olmuştur. Evet. Bu üç babtan evvelki babın vezni. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Mastarıyla tesmiye ediyoruz. İf'al babı. Mevzunuhu bu babın mevzunu. Yani hareke ve sükun yüklenmek bakımından eşi, benzeri, dengi, misali yani nedir? Ekreme yukrimu ikramen. Ekreme yukrimu ikramen. Ekreme ikram etti. Yukrimu ikram eder. İkramen ikram etmek. Ehsene yuhsinu ihsanen. Enfeka yunfiku infakan, elbese, yulbisu ilbasen, eslaha, yuslihu islahan, ıslah etmek, düzeltmek, efsede, yufsidu ifsaden, ifsad etmek, fesad etmek, bozmak, enzele, yunzilu inzalen, e'leme, yu'limu i'lamen, tamam, amene, yu'minu imanen, edrake, yudriku idraken, eğfele, yugfilu iğfalen, esma'a, yusmi'u isma'an. Çoğaltabilirsin. Tamam. Peki alameti nedir? Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi, yani tanınma nişanı nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Mâzîhi, fiil mazisinin ne üzerine olmasıdır? Alâ erba'ati ahrufin, dört harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti, bir hemze ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi, mazinin evvelinde. Fiil mazisinin evvelinde bir hemze-i kat'ı meftuha ziyade etmekle fiil mazisinin dört harf üzeri olması if'al babının alametidir. Evet. Ve bina'uhu, bu babın manen binası ne içindir? Litta'diyeti, mütadilik içindir. Galiben çoğu kere. Vagad yekûnü, bazen de bu babın binası olur. Ne için olur? Lazimen, lazım içindir. Evet. Bazen de lazım. Müteaddi ma yetecavezu fi'lül fa'ili ilel mef'uli bihi. Lazım ma lem yetecavez fi'lül fa'ili ilel mef'uli bihi. Bel vaka'a fi nefsi. Evet. Failin tanımı, lazımın tanımı o. Müteaddi fiilin tanımı da failin yaptığı iş mef'ulü bi'ye geçen fiil müteaddi. Failin yaptığı iş mef'ulü bi'ye geçmeyip failin kendisinde vakı olan kalan fiil lazım fiil. Misalül müteaddi, müteaddi fiilin misali nedir? Ne gibidir? Nahvu ekrame zeydun amran. Ekrame ikram etti. Kim? Zeydun zeyd. Kime? Amran amra. Ekrame fiil. Zeydun merfu'un biddammeti fa'il. Zammeyle merfu fa'il. Amran mensubun bil fethati mef'ulun bih. Fail olan Zeyd'in ikramı Amr'a teadda etmiş, geçmiştir. Ekrame fiili müteaddi fiildir. Ve misalul lazimi, lazım fiilin misali ne gibi? Nahvu. Esbaha raculu terkibindeki esbaha fiili gibi. Esbaha sabahladı. Sabaha dahil oldu. Kim? Er raculu, o adam sabahladı. Esbaha fi'li madi, er raculu merfu'un biddamme fa'ilu esbaha. Esbaha'nın fa'ili. Evet, mefhumu? Yine 35 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülâs-ı mezîdün fi'l için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden evvelki nevi sülâs-ı mücerred üzerine bir harf ziyade kılınmak suretiyle 3 bab olmuştur. Bu 3 babtan evvelki babın vezni ef'ale yuf'ilu if'alendir. Mevzunu ekrame yukrimu ikramendir. Alameti lafziyesi evveline bir hemze ziyade etmek sebebiyle mazisinin 4 harf üzeri olmasıdır. Manen binası çoğu kere müteaddi, bazen de lazım için olur. Müteaddi fiilin misali ekrame zeydün amran terkibinde vaki olan ekrame fiili gibi, lazım fiilin misali ise asbaha raculu terkibinde vaki olan asbaha fiili gibi. Evet, ekrame fiilinin ilalini yapalım. Ekrame aslında kerume idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan kerumeyi sülasi mezidun fi kılıp rubai kılıp if'al babına nakletmeyi murad edildik. Onda bir kayde varmış. Kayde şuymuş ki evveline bir hemze-i kat'i meftuha ziyade ederlermiş. Hı hı. Biz dahi ziyade ettik. Ekrume oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Hı Dört harekenin ardı sıra cemi caiz olmadığından kafın harekesini hasvettik. Ek rume oldu. Kelam-ı Arap'ta bu vezinde bir fiili mazi bulunmadığından ra'nın zammesini fethaya tebdil ettik. Ekrame oldu. Ekrame gelir madisi. Yukrimu gelir mudarisi. İkramen gelir mastarı. Bu babı mastarıyla tesmiye ederek, isim vererek ifal babı diye tesmiye kılındı. Böyle isimlendirildi. Zira mastar iştikakta asıl olduğu için isim aslıyla tesmiye kılındı. Yani ismin bu babı neyle isimlendirildi? Mastarıyla isimlendirildi. İf'al babı dendi. Esbaha da aynı şekilde. Sabaha, esabaha, esbaha. Tamam. Ehsene, hasüne, ehasüne, ehsüne, ehsene. Tamam. Örnekle verdik birkaç tane daha değil mi? Evet. Efsede, yufsidu, ifsaden. Enzele, yunzilu, inzalen. Esma'a, yusmi'u, isma'an. اَخْرَجَ يُخْرِجُ اِخْرَاجًا Peki, ekrame fiilinin çekimini yapalım. Ekrame, yukrimu, ikramen. فَهُوَ مُكْرِمُنْ وَذَاكَ مُكْرَمُنْ Müteaddi olduğu için harf-i cerek gerek yok. İkram olunmuş. لَمْ يُكْرِمْ لَمْ مَا يُكْرِمْ مَا يُكْرِمْ مَا يُكْرِمُ لَا يُكْرِمُ لَنْ يُكْرِمَ لِيُكْرِمْ لَا يُكْرِمْ اَكْرِمْ لَا تُكْرِمْ Mukramun, mukramun, mukramun. Evet, mukramun. İsmi zaman, mukramun. İsmi mekan, mukramun. Mastar, mimi. İkrameten vahideten, ikrameten şedideten. Ükeyrimun. İkram kelimesinin ismi tasviri. Ükeyrimun. İkramiyun. Eşeddü minhu ikramen. Evet. Ma eşedde ikramehu ve eştid bi ikramihi. Evet. Peki, esbaha, lazımdan da çekersek, esbaha yusbihu isbahan, fehuve musbihun, ve dâke musbahun fihi. Lem yusbih, lemma yusbih, ma yusbihu, la yusbihu, len yusbiha, li yusbih, la yusbih, esbih, la tusbih, musbahun, musbahun, musbahun. İsbahaten vahideten, isbahaten şedideten. Usaybihun, isbahan kelimesinin tasgiri. Usaybihun. İsbahiyun, eşeddü minhu isbahan, ma eşedde isbahahu ve eşdid bi isbahihi. Tamam. Bu da böyle. Tamam. Elheme yülhimu ilhamen. Hangi bab? İf'al babında. İf'al babı. Peki. Ersele yursilu irsalen. İf'al. İf'al babından bak. Ekmele yükmilu ikmalen. İf'al. Tamam. Etemme yutimmu itmamen. Yine. İf'al babında. İf'al babında. Tamam. Peki. El babu bab. Öyle bab ki. Es-sani ikinci bab. Bina, evet. Bina 35 bab olup bu 35 babdan 12 bab sülâs-ı mezîd-ü fîh için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden evvelki nevi sülâs-ı mücerred üzerine bir harf ziyade kılınmak suretiyle 3 bab olmuştur. Hı. Bu 3 babdan 2. babın vezni. Fe'ale yufe'ilu tef'ilen. Tef'il babı. Mevzunuhu, bu babın mevzunu, harekesi, kün, yüklenmek bakımından eşi, benzeri, dengi. Ferraha, yuferrihu tefrihan, ferraha, fiili madi, yuferrihu, fiili mudari, tefrihan, masdar gayri mimi. Alleme, yuallimu te'limen, fehheme, yufehhimu tefhimen, kelleme, yükellimu teklimen. Kasseme yukassimu taksimen. Ferraka yuferriku tefrikan. Tabbaka yutabbiku tadbikan. Hakkaka yuhakkiku tahkikan. Tamam. Evet. Arrafe yu'arrifu ta'rifen. Ha, bunlar hangi baptan? Tef'il babından. Ve alametuhu, bu babın alameti, lafziyesi nedir? En yekûne olmasıdır. Neyin? Mâlihi, fiil mazisinin ne üzerine olmasıdır? Alâ erba'ati ahrufin, dört harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti harfin, harf ziyade etmek sebebiyle. Öyle harf ki vahidin, bir harf. Nereye? Neyin arasına? Beynel fâ'i vel ayni, fa'el fiiliyle aynel fiili arasına. Neyden olan bir harf? Min cinsi ayni fi'lihi, aynel fiili cinsinden olan bir harf. Fa'el fiili aynel fiili arasına, aynel fiili cinsinden, onun gibi yani aynel fiilideki harf gibi bir harf ilave etmekle mazisinin dört harf üzere olması tef'il babının nesidir? Alameti lafziyesidir. Ve bina'uhu, bu babın manen binası ne içindir? Littekfiri, tekfir, çokluk içindir. Şimdi çokluk diyoruz ama gene ta'diye ve lazım var. Bu tef'il babından gelen fiil müteaddi olur, lazım olur. Ama müteaddi olduğunda da çokluk manası bulunur. Tamam, lazım olduğunda da çokluk manası bulunur. Bazen çokluk manası olmaz, nisbet manası olabilir mesela. Nisbet. Tamam, nisbet manası olur. Mesela fessaka, fasıklığa nispet etti. Fasık kabul etti. Tamam mı? Bazen bir yere teveccüh. Şarraka, doğuya yöneldi. Teveccüh etti. Garrabe, batıya yöneldi. Batıya döndü. Bu manalara da gelebilir. Galiben çoğu kere, çoğu kere çokluk ifade etmek için olur. Bu çokluk tabi nerede olur? Vagad yekûn, bazen bu çokluk olur. Nerede olur? Fil fi'li, fiilde olur. Bu çokluk bazen nerede olur? Fiilde olur. Ne gibi? Nahv. Tavvefe zeydunil ka'bete terkibindeki tavvefe fiilinde olduğu gibi. Tavvefe, çok tavaf etti. Kim? Zeydun, Zeyd. Neyi? El Ka'bete, Kabe'yi. Burada çokluk fiilde. Tavaf. Tavaf zaten 7 defa, 7 şart tavaf oluyor yani. Tamam. Tavaf olması için 7 defa şart dönme olması lazım. Tavvefe, tavafe, o da tavaf etti değil mi? Tavvefe, çok tavaf etti. Tamam. Kim? Zeydun, Zeyd. Zeydun merfu'un biddammeti fa'il. El-ka'bete mef'ulun bih. Tamam. Mensubun bil-fethati. Ve gad yekûnü, bazen de bu çokluk olur. Nerede olur? Fil-fa'ili, fa'ilde. Yani çokluk fa'ilde açığa çıkar. Ne gibi? Nahvu mevvetel ibilu. Terkibindeki mevvete fiili tef'il babındandır. Çokluk fa'ilde. Mevvete öldü. El ibilu, develer. Çok develer öldü. Her deve bir defa ölüyor yani. Hı hı. Ama ölenler, develer çok. Her birinde ölüm bir defa. Faile nispetle tabi fiilde her birinde var. Her biri ölmüş ama çokluk nerede tahakkuk ediyor? Failde. Tamam. Develer çok ölmüş. Her ölen deve bir defa ölmüş. Burada çokluk failde olmuştur. Vagad yekûnü, bazen bu çokluk olur. Nerede olur? Fil mef'ûli, mef'ulde olur bazen de. Mef'ulde ortaya çıkar yani çokluk. Tamam. Örnek. Nahvu gallaka zeydunil ebvâbe. Gallaka, bak tef'il babından kullanıldı mı? Mef'ulü cem gelir. El ebvâbe. Çokluk mef'ulde oluyor. Gallaka, kapattı. Kim? Zeydun, Zeyd. Zeyd kapattı. Neyi kapattı? El ebvabe, kapıları. Çok kapıları ne yaptı? Zeyd kapattı. Her bir kapıyı bir defa kapattı. Tamam. Bir de şöyle yapıyorlar bunu. Gallaka Zeydun elbabe. Zeyd kapıyı çok kapattı. Yani açtı kapattı, açtı kapattı. Öyle de müfret getirirse o zaman çokluğu fiile veriyor. O zaman mef'ulde çokluk yok. Fiilde çokluk oluyor. Tamam. Mefhulde çokluk olursa mefhulün cem olması gerekiyor. Şerhte de öyle söylüyor. Tamam. Evet. Gallaka fiili mazi min babi tef'il. Tef'il babından fiili mazi. Zeydun merfu'un biddammeti fa'ilu gallaka. El-ebvabe mensubun bilfethati mef'ulu gallaka. Gallaka fiilin mef'ulü bihidir. Evet, mefhumu. 1635 bab olup bu 35 babdan 12 bab sülasın mezidufi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden evvelki nevi sülasi mücerret üzerine bir harf ziyade kılınmak suretiyle 3 bab olmuştur. Bu 3 babdan 2. babın vezni fe'ale yufe'ilu tef'ilen mevzunu ferraha yuferrihu tefrihandir. Alamet-i lafziyesi faal fiili ile aynel fiili arasında aynel fiili cinsinden başka bir harf ziyade etmek suretiyle mazisinin 4 harf üzerine olmasıdır. Manen binası çokluk içindir. Bu çokluk bazen fiilde, bazen failde, bazen de mef'ulü bihte olur. Fiildeki çokluğun misali davvefe zeydünül ka'bete terkibinde vaki olan davvefe fiili gibi. Faildeki çokluğun misali ise mevvetel ibülü terkibinde vaki olan mevvete fiili gibi. Mef'uldeki çokluğun misali ise gallaka zeydünül ebvabe terkibinde vaki olan gallaka fiili gibi. Ferraha aslında feriha idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan ferihayı sülasi mezidun fihi rubayı kılıp tef'il babını nakletmeyi murad eyledik. Onda bir kaide varmış. Kaide şu imiş ki faal fiili ile aynel fiili arasında aynel fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade eyledik. Ferriha oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Ra'lar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için. İdgam yapabilmek için yani. Evvelki ra'nın harekesini hasfettik. Ferriha oldu. Yine kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Ra'lar. İdgam vacip. İdgam ecli için. Evvelki ra'yı ikinci ra'ya idgam edip mudgamdan bedel, mudgam fi olan ikinci ra'ya bir şedde verdik. Ne demek? Yani mudgam olan birinci harfi kaldırdık, mudgamun fi olan ikinci harfe şedde verdik. Ferriha oldu. Evet. Vakf halinde. Vakf halinde emre müşabih oldu. Heh. Vakf halinde çünkü emre. Çünkü bak durdun mu ferrih diyeceksin. Emri ferrih. Evet. Müşabihat oldu. Vakf halinde emre müşabih olmasın için ra'nın kesresini fethaya tebdil ettik. Ferraha oldu. Ferraha gelir mazisi. Yüferrihu gelir mudarisi. Tefrihan gelir mastarı. Tamam. Şimdi o tefrihan da aslında tefrirhan idi. Tefrirhan idi. İdgamın taazzürü sebebiyle. Bak orada idgam yapamazsın. Evvelkisi sakin, ikincisi evvelkisi harekeli, ikincisi sükun asliyle sakin. İdgam yapılamaz. Ne yapıldı o zaman? Misleğinin içtimakeri olduğu için ra-i sani, ikinci ra, ya'ya kalbolundu. Ne oldu? Tefrihan oldu. Tefrihan, tefrihan oldu. Peki, şimdi bunun çekimini yapalım. Ferraha. Yüferrihu, tefrihan, fevve müferrahun. Fevve müferrihun ve zâke müferrahun. Lem yüferrih, lemma yüferrih, ma yüferrihu, la yüferrihu, len yüferriha, li yüferrih, la yüferrih, ferrih, la tüferrih. Müferrahun, müferrahun, müferrahun. Tefrihaten vahideten, tefrihaten şedideten. Tüferrihun. Tüferrihun. Evet. Tefrihiyun. Eşeddü minhu tefrihan, ma eşedde tefrihahu ve eşdid bi tefrihihi. Peki. El babu bab. Öyle bab ki es-salisu 3. bab. Evet. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mezidun fih için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden evvelki nevi sülasi mücerret üzerine bir harf ziyade kılınmak suretiyle 3 bab olmuştur. Bu 3 babtan 3. babın vezni. Fa'ale fiili mazi. Yufa'ilu fiili muzari. Mufa'aleten birinci mastar. Fi'alen ikinci mastar. Fi'alen üçüncü mastar. Mufa'aleten ve fi'alen ve fi'alen. Birinci mastarıyla bu bab isimlendiriliyor. Mufa'ale babı. Ne babıymış? Müfaale. Müfaale babı. Tamam. Peki. Mevzunuhu, bu babın mevzunu. Yani hareket sükun yüklenmek bakımından eşi, benzeri, dengi. Katele, yukatilu, mukateleten ve kitalen ve kitalen. Katele, fiili mazi. Yukatilu, fiili mudari. Mukateleten, masdarı evvel. Kitalen, masdarı sani. Kitalen, masdarı tali. Hasebe, yuhasibu, muhasebeten, hisaben ve hisaben. Rasele, yurasilu, muraseleten. Ve risalen ve risalen. Havera, yuhaviru, muhavereten ve hivaran ve hivaran. Hasame, yuhasimu, muhasameten ve hisamen. Hisamen, çekişmek demek. Hasamen, tamam. Harabe, yuharibu, muharabeten ve hiraben ve hiraben. Birbiriyle cenk etmek, savaş etmek. Darabe, yudaribu, mudarabeten ve diraben ve diraben. Dövüşmek, tamam. Arada, yuaridu, muaradaten ve iradan ve iradan. Birbirine muhalif olmak. Cadele, yücadilu, mücadeleten ve cidalen ve cidalen. Cidal, çekişmek birbirine. Dafa'a, müdafa'aten ve difa'an ve difa'an. Birbirini kakmak, böyle itelemek birbirini. Naza'a, yunazi'u, münaza'aten ve niza'an ve niza'an. Yeter ha bu kadar örnek. Hı hı. Tamam. Onların da çekimlerini yaparsın. Peki. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Ay, evet. Madihi, fiil mazisinin ne üzerine olmasıdır? Ala erba'ati ahrufin, dört harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil elifi, bir elif ziyade etmek sebebiyle. Nereye? Beynel fa'i vel ayni. Fa'el fiile, aynel fiile arasına bir elif ilave etmekle fiil mazisinin dört harf üzerine olması müfaale babının alameti lafziyesidir. وَبِنَاءُهُ, bu babın manen binası ne içindir? لِلْمُشَارَكَةِ, müşareket. Yani ortaklık. شَارَكَ, يُشَارِكُ, müşareketen. Şerik, ortak olmak, ortaklık. İşteşlik deniyor buna. Ortaklık içindir. Peki neyin arasında ortaklık? بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ, iki şey, iki kişi. İki şey veyahut da iki kişi arasında. Bak, verdiğimiz fiillerde bak. Hasebe, hesaplaştı. Kabele, yukabilu, mukabele. Karşılaşmak, iki kişi. Muhasameten, birbiriyle çekişmek. Muharabeten, birbiriyle harbetmek. Değil mi? Müşareketen, birbirine ortak olma. Ortaklık için en az iki kişi olacak. Galiben çoğu kere iki kişi veya iki şey arasında ortaklık için olur. Vagad yekûnü, bazen bu babın binası olur. Ne için olur ama? Dikkat et. Lil vahidi, teklik için. Yani ortaklık olmaz. Teklik, sülâs-ı mücerretteki anlamını ifade eder. Tamam? Katele, ey katele, öldürdü. Bak, katele, savaştı değil, katele öldürdü. Teklik için. Katele, savaştı, müşareket. Katele manasında olursa öldürdü. Teklik için olur. Misalül müşareketi, ortaklığın misali ne gibi? Nahvu katile zeydün amran, terkibinde vak olan katile fiili gibi. Katile savaştı. Kim savaştı? Zeydün, Zeyd savaştı. Kime savaştı? Kiminle savaştı? Amran, Amr ile savaştı. Katile fiil. Bu fiilin binası iki kişi arasında ortaklık ifade etmek içindir. Zeyd ile Amr savaşmış. Ama Zeyd Amr'ı yenmiş. Yani fail olan Zeyd Amr mef'ulü bih. Gâtele fi'li mâdih min bâbil mufa'aleh. Mufa'ale babında. Zeydun merfu'un biddammeti fa'ilu gâtele. Tamam. Amran mef'ulun bih. Mansubun bil fethati. Fetayla mansub. Tamam. Mef'ulu gâtele. Gâtelenin mef'ulüdür. Ve misalul vâhidi. Vahidin misali. Yani tekliğe misal. Ne gibi? Nahvu qatelahumullahu terkibinde vakı olan qatele fiil gibi. Bak burada savaştı manasına değil, öldürdü manasına. Tamam, beddua manasında kullanılıyor burada. Qatele ey qatele, öldürdü. Kimi? Hüm onları. Kim? Allahu, Allah onları öldürdü. Yani Allah onları kahretsin, yok etsin onları. Onlar Allah'a bir şey yapamaz. Ortaklık yok. Evet. Değil mi? Peki. Katele fiil. Hüm mahallen mensup mef'ulü bih. Allahu merfu'un biddamme fa'ilu katele. Katele fiilinin fa'ilidir. Evet, mefhumu? 1635 bab olup bu 35 babdan 12 bab sülasi mezidun fiil için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden evvelki nevi sülasi mücerred üzerine bir hafziyada kılmak suretiyle 3 bab olmuştur. Bu 3 babdan 3. babın vezni fa'ale, yufa'ilu, mufa'aleten ve fi'alen ve fi'alendir. Mevzunu katile, yukatilu, mukateleten, qitalen, qitalendir. Alamet lafziyesi fa'al fiiliyle aynel fiili arasında bir elif ziyade etmek sebebiyle mazisinin 4 harf üzerine olmasıdır. Manen binası çoğu kere 2 kişi arasında ortaklık, bazen de ise teklik için olur. 2 kişi arasındaki ortaklığın misali katile, zeydun, amran terkibinde vaki olan katele fiili gibi. Tekliğin misali ise katelehumullah misalinde vaki olan katele fiili gibi. Katele aslında katele idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan kateleyi sülasi mezidun fi rubai kılıp müfaale babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kaide varmış. Kaide şu imiş ki faal fiiliyle aynel fiili arasında bir elif ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade eyledik. Katele oldu. Evet. Katele fiilinin emsile-i muhtelifesi. Katele. Yukatilu, mukateleten, qitalen, qitalen. Evet. Fevve mukatilun ve zâke mukatelun. Lem yukatil, lemma yukatil, ma yukatilu, la yukatilu, len yukatile, li yukatil, katil. La yukatil. La yukatil. Katil. Emri hazır. La tukatil. Nehyi hazır. Mukatelun, mukatelun, mukatelun. Mukateleten, vahideten. Mukateleten, şedideten. Mukaytiletun. Mukaytiletun. Mukatelenin ismi tasarıyla mukaytiletun. Evet. Mukateliyun. Mukateliyun. Eşeddü minhu mukatelen. Mukateleten. Ma eşedde mukateletehu ve eştid bi mukateletihi. Tamam. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.